Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrif ettikleri şu mübarek Rabi'ül Evvel ayının son haftasında sizlerle bir hadis-i şerif dersinde daha buluştuk. Hafız Müzri Hazretlerinin sahih kaynaklardan derlediği etterhib ve terhib, teşvik ve korkutma muhtevalı eseridir. Bu mübarek eserde birçok hadis-i şerif mevcuttur. Daha biz birinci baptan gidiyoruz ki o da niyet ve ihlas konusudur. Önümüzdeki hadis-i şerifte çok önemli bir hadis-i şeriftir. Rabbim Teala güzel anlamaya, dinlemeye ve amel etmeye, tatbik etmeye muvaffak eyleye. Amin. Ve an Ebi Kebşetel Enmariyye radıyallahu teala an. Sahabe-i kiramdan bu zat, Ebu Kebşe Hazretleri. Bunların hepsinin özel kıssaları var. Teracim kitaplarında, sahabe-i kiram hakkındaki tabakat kitaplarında tabii ne güzel olur onlardan da biraz bahsedilse her ravi hakkında kısa bir şey ama ne vakitler yetiyor, ne himmetler, ne azimler. Kasır kalıyor tabii bu zamanda. İnsanlar ne okumayı seviyor, ne dinlemeyi seviyor işte. Böyle süsleyerek, müsleyerek lafları, milleti, kulağını, kalbini işte hadis-i şeriflere celbetmek. Kendimize celbetmek değil. Ben yani beni dinlese, dinlemese ne kazanacak? Ama anlattığımız konuları dinlemesi için işte insanlara teşvik yapmaya çalışıyoruz. Gönül isterdi ki o ravi hakkında da kısa bir malumat verilse mesela. Her zaman bu olmuyor. Ennehu bu zat semi'a işitti. Kimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisini işitti ki yakulu buyuruyor. Çok büyük bir hadis-i şeriftir bu. Tabi Hafız Münziri Hazretleri direkt hadis müsnidi değildir. Yani ona da ulaşan belki vasıtalarla hadisler mutlaka var. İcazeti, senedi duyacağı hadisler çoktur ama burada tabii Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Tirmizi rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Lafız Tirmizi'den alınmış. Bu hadis-i şerif hakkında hadis hasen ve sahihtir. Hasen yani husun derecesi, hadislerdeki mertebe sahih, sıhhatli olduğuna dair. Tirmizi Hazretleri ki hadis sahasında Tirmizi söz sahibidir. Onlar sahih demişler. Bu hadis-i şeriflere şimdi İbn-i Mace'de de geçiyor. Onda biraz farklı bir lafız geçiyor. Benim adetim şudur. Takip edenler dersleri belki talebelerden, hocalardan vardırlarsa ben birinci lafzı alıyorum. Yani mesela burada 20. numara konmuş. Bu manayı bu hadiste vereceğiz. Ama aynı mealde İbn-i Mace'de farklı bir lafız. Yani tabir ve üslup farkı var ama muhteva aynı. O ikinciyi söylemiyorum. Çünkü vakitlerimiz kısıtlı. Zaten terhib-ü terhibi numaralandıranlar da ona yeni bir hadis diye numara koymamış. Gerinin farklı lafzı diye. Dolayısıyla ben numaraları takip ediyorum. Yani şunu demek istiyorum. Vakitten tasarruf, aynı şeyleri tekrarlamak iyidir, sünnettir ama bizim önümüzde binlerce hadis var. Bu demektir ki 10 sene, 20 sene bu kitabın bitmesine, hadi belki dersin vaktini 45 değil de 1,5 saate çıkarırsın, biraz daha hızlanırsın, onu bilmiyorum. Kaç tanedir şifa dersinde bayağı bir yol aldık ama daha yolun neresindeyiz? Dörtte birini yapamadık şifa-i şerifin. Aralara şeyler, engeller girdi. Onun için biz aynı manada olanları itibar edelim. Öbür ikinci lafzı lafız farkıdır diye mana fark etmediği için yeniden beyan etmiyoruz. Onu söyleyeyim. Hani hadi hoca burayı okumadı demeyin. Bazılarını öyle atladım. Neyi atladım? Ya aynı hadis İbn-i Mace'de şöyle bir farklılık var ama mana aynı. Kelimeler farklı. Ben ondan dolayı bir daha okursam yine bir yarım saat 20 dakika gider. Bundan dolayı burada numaralara itibar ediyorum. Yani yeni konu olduğunda o hadis-i şerifi naklediyor. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Selâtün, üç şey söyleyeceğimse ey benim ümmetim, uksimu ben yemin ediyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Ne kadar sadık, ne kadar doğru, ne kadar dürüst. Hiç yalanı yok, hiç yanlışı çıkmamış yani. Bu zat diyor ki, yemin ediyorum diyor. Yemine ne hacet? Sözü senet yani. Muhbir-i Sadık aleyhisselam. Ama ben yemin ediyorum diyor. Aleyhinne, bu üç şeye yemin ediyor. Evet. Yani o sahabi yemin etmiyor. Ben de bir baktım, hani o sahabi mi yemin ediyor ben dinledim diye bu hadisi. Değil. Kainat efendisi diyor ki, ben üç şeye yemin ediyorum. Ve uhaddifikum hadisen. Şimdi size bir hadis bildiriyorum. Yani ilginç, hiçbir hadisin başında bak şimdi size bir hadis söyleyeceğim diye de bir rivayet böyle görmedim ben. Ben bayağı da bir şeyler görmüşümdür. Ama bu ilginç değil mi? Bir defa yeminle başlaması. Bu yemin, yani vallahi gibi vellezî nefsü Muhammed'in biyedî sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin, bunlar çok geçer. Ama başında bak yemin ediyorum, kasem ifadesi, üç şey var bak bunlara yemin ediyorum ha diye, bu şekil çok nadir enderdir. Ben hemen hemen hatırlamıyorum mislini mesela. Ve uhaddisukum, ben size şimdi haber veriyorum hadisen. Nasıl insanları keşke haberdar etseydiniz. Hadis-i şerif okunuyor. Kainat efendisi buyuruyor. Cübbeli akılsızın biri. Ama olsun. Vazife yapmaya çalışıyor. Cübbeli duyuruyor. Kainat efendisi buyuruyor. Sen buyurana bak. Duyurana bakma. Takılma burada. Benim cübbem mavi mi, sarığım bilmem ne mi, işte buradan bir şey mi çıktı falan. Takılma bunlara kardeşim sen ya. Sen kim buyuruyor? Benden dinlersen aldanırsın. Sahibinden dinlersen kazanırsın. Ben kimim ki ne diyeceğim ya? Benim hiç hayatta buyurduğum bir şey yok yani. Duyurduğum çok şey var. Ben size bir hadis bildiriyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fahfazu, hıfz edin, ezberleyin diyor. Bak hiç bu kadar hadis okuyoruz, böyle bir ezberleyin talimatıyla başlayanı rastlamadık. Hıfz edin, belleyin, ezberleyin hu o hadisimi diyor. Çok büyük bir hadis-i şerif. Yani hakikaten yetecek artacak, bu dersin de konusu bu olabilir. Zaten uzun bir hadis, yarım sayfalık bir hadis-i şeriftir. 4-5 tane kısa hadise bedel. Manada çok sözlere bedel. Allah Allah. Nasıl insanlara duyurmayacağız? Nasıl insanlara ulaştırmayacağız? Nasıl tebliğ etmeyeceğiz? Bu dersler nerede bulunur? Bu hadis-i şerifler nerede duyulur? Hiçbir kanalda bir şey yok yani. Geçen gece biraz uydudan kanallar var. Ben uyduyu da açmayı bilmiyorum. Kanallarda bulmayı bilmiyorum. Yani anlamıyorum. Ne komandadan anlıyorum, ne bir şey. Olduğum ortamda açıyorlar bazı kere. Yani İslami kanallar, tarikatların kanalları, cemaatların kanalları. Kaside, name, şiir, yan semaver, dön semaver, çay şöyle böyle, çay kasidesi, su kasidesi falan ya. Ölüyoruz gideceğiz. Milletin din imanı kalmamış, ehl-i sünnet itikadından haberi yok, hadis-i şerif duymamış. Bu millete yani bir şeyler anlatalım. Kasidelerle nereye kadar? Hani insan bir ferahlanmak için belki bir kasideyi bürde gibi bir şey dinler ama yani biz bunlarla abi bu, ne amel edeceğiz ya? Helal nedir, haram nedir? Kainatın efendisi bak sallallahu aleyhi ve sellem, size bir hadis söylüyorum. Bak bunu hıfz edin, muhafaza edin, belleyin, ezberleyin. Sen bunu birçok insan şu anda ilk duyacak ya. Kaç yaşına gelmiş adam, 80-90 yaşında bu hadisi hiç duymamış. Kur'an'daki ayetleri duymamış çoğu. Yani böyle bir zamanda yaşıyoruz. Allah size kanal kurma imkanı vermişse, paranız var imkan, bunlar zor işler, bu işleri biz de içinden geçtik. Çok zor hakikaten toparlanmak. Kolay şeyler değil, bizlerin zengin holdinglerimiz yok. Müslüman cemaatler imece usulü bir şeyler yapıyorlar ama ya madem bu fırsatı ele geçirmişik, iyi değerlendireceğiz yani. Ayet okuyacağız, hadis okuyacağız, millete bir şey anlatacağız, namaza başlatacağız, içkiyi bıraktıracağız, kumarı bıraktıracağız. Yani yoksa zaten adam öbür müzik kanallarında her türlü müzik var. E ben müzik dinlemiyorum, ben kaside dinliyorum. Ya ben senin kaside dinlemende niyetin iyi olabilir. Arada salavat okuyorsundur, zikri hatırlatıyordur. Ben sana kötü niyetlisin demiyorum. Bunu yapanlara da kötü bir iş yapıyorlar demiyorum. Hani tabii ki enstrüman iyi bir şey değil. Enstrüman yasak. Hanefi mezhebinde enstrümanlı olmaması lazım ama çoğu da enstrüman da kaçırıyorlar. Oradan da fıkıhta işi sıkıntıya sokuyorlar. Bununla beraber ama arkadaş bunun dakikası olur. 5 dakikadır, 10 dakika olur. E şimdi sen klip kanalı gibi, sen İslami bir kanal gibi hangi dakikada açıp da her dakikada kaside olmaz ki ya, sohbet sohbet sohbet. Bak bizim Lale Gül'de aralarda belki bir şey, hafif bir şey ya veriliyor ya verilmiyor yani. Devamlı sohbetler. Şimdi demin Ali Ulvi Hoca bitiyor, ben başlıyorum, o bitiyor, öbür hoca başlıyor. İlim, dünyada neler oluyor, İslam coğrafyalarında neler oluyor. Bütün dünyada Müslümanlar eziliyor, perişan halde. Yani bunlardan haberdar olmamız gerekiyor. Bu kadar konu var iken, memleketimize iç savaş, dış savaş tehlikeleri, vatanımızı nasıl koruyacağız falan. Yani bunlar ilim ister. İlim nurdur. İlim ışıktır. Bu ışıksız burada bir yer görükmez. Bu kadar kitap mı? Hangisini seçebilirim ben şimdi ışık olmasa? Sen ilme hidayet bulmayan, ayetten hadisten nasibini almayan, bizim bu konuşmalar yapan hocalarımız, yani ben kendimi kastetmiyorum. Yani bizim kanalda vesaire de olabilir, bazı kanallarda da olabilir. Yani Büyük Körükçü Hoca Efendi de çıkıyor işte. Abdurrahman Hoca Efendi mesela, illa bizim kanalda olmayan hocalar da var. Yani biz bunları asla reddedemeyiz, Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz. Efendim, kimisi yaşça büyük abilerimiz falan. Ya bunlar ilim veriliyor. Ama sen ilme talip değilsin ki, sen istiyorsun hoppala zıppala def tümbelek, ya bunları biraz azaltalım. İlme çok vakit harcayalım yani. İlim nurdur. İnnel ilme nurum ve nurullah la ihda li'az. Tabii günahlarla uğraşanlara ilim nuru hidayet etmez, hidayet edilmez. Onlar ilim nuruna eriştirilmez. Çünkü bakıyorsun hakikaten böyle içkici, kumarcı, zinacı veyahut da namaz, abdest yok falan. Bu insanlar dinledikleri kafalarında kalmaz zaten dinleseler de. Çünkü ilim nurdur, nur asilere nasip olmaz diyor. Ha dinlemek nasip olabilir. Fakat ne kaldı kafasında sorsan, ders bitti, bir şey kalmadı. Ama ibadetine dikkat eden, haramlardan sakınanlarda daha fazla bir konuşulandan istifade artıyor. Ha bunları zaten yaşıyoruz, görüyoruz insanlarda. Onun için biz günahları terk etmeli ve ibadetlere vakit harcanmalı ve ilme vakit harcanmalı. Zaten ibadet ilimsiz olmaz. Ya bilmeden itikadın düzelmez ki. İnancın olmadan namazın kabul olmaz. Namazın farzını, vacibini bilmeden, iman, İslam ilmihalini okumadan, incelemeden, o kadar binlerce meseleden nasibi olmayan adam, ben anandan gördüğüne göre namaz kılınır mı sen? 3 yaşında çocuk musun, ananı taklit ediyorsun? Sen okuman gerekiyor, dinlemen gerekiyor ya. Mutlaka birbirinize, bak ben size bir hadis öğretiyorum şimdi. Açıklıyorum diyorum. Bunu hıfzedin. Kainatın Efendisi bize emirleri var ya. Bak bu hadisimi şimdi diyor be, ezberleyin diyor. Herkese aktarın bunu diyor ya. Ezberleyin ne demek, kalsın sende. Neye yarar kalsa sende? Kendine de lazım, millete de lazım. Mutlaka bu dersimizi, bu dersimiz özel bir ders. Yani bu hadisten dolayı, benden dolayı bir şey yok. Ben aynı adamım. Ama diyor bak, yemin ediyorum size diyor. 3 şey anlatacağım diyor. Bak bir hadis söylüyorum diyor. Bunu hıfzedin, ezberleyin. Kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu sözden, girizgahtan sonra bu hadis size emanettir. Kainatın Efendisi'nin ezberleyin diye emrettiği, hıfzedin emrettiği bir rivayettir. Ben size bu kadar. Ben de ezberleyeceğim inşallah. Gerçi bir kısmını okuyabilirim yani, bir şey etmeden. Manekasa malu abdin min sadaka. Birinci madde. Senelerdir ben hadislerden okurum bunu. Bu bölümünü hep okurdum. Manekasa malu abdin min sadaka. 3 yeminin biri. İkincisi ve ma zulüme abdun, yani tam lafı burada okuyabilirim. Belki de anca okuyabilirim. Ve la zulüme abdun mazlimeten fe sabara aleyha illa zâdeullahu bi'a izzah. Bu ikinci madde. وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ اِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ لَهُ بَابَ الْفَقْرِ diye okuyabilirim. اِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ demiş. Zaten o da ev kelimeten nehva. Buna benzer kelime de olabilir diyor. Ravi de kendisi de söylüyor. Bak 3 madde okudum size. ثَلَاثٌ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ. Şu anda ben de sizden açtım. Misafirlerim vardı. Seyyid Ammar Fuadi Hazretleri gelmişti. Nakşibendi Şeyhi. Halid-i Meşayih'inden. Efendim Irak Samerra'da Ehl-i Beyt'in makamıdır. Allah Şia'dan muhafaza etsin. Şeyh-i Şeyh Abbas El-Hasen-i Nakşibendi Hazretleri'nin halifesidir. Bana da şifaatlerinden Şeyh-i İcazet göndermiş. 6 şifaatlerini okuyup yazmak için manevi özel evliya Allah'tan izin. Seni çok seviyor diyor. Bu adam seyyye mübarek adam, iyi adam diyormuş yani. Buna ben dua diyorum. İşte Ehl-i Sünnet müdafası yaptığımızı bütün dünyada gösteriyorlar. Şimdi bu internetler çıktı. Çocukları o Şeyh Efendi'ye, onlar açamaz. Ben bile açamıyorum bu yaşta. O 75 yaşında da internet biz açamıyoruz ki. İşte çocukları göstermişler. Benim bazı şeylerimi dinletmişler falan. İşte özel dualar göndermiş. Özel İşte bu şifaatlerinden icazet verdi. Elhamdülillah yapıyordum, yazıyordum ama özel bir usta icazetim yoktu. O da nasip oldu. Ondan sonra onlarla meşgul idim. Yani buraya geldim, ben hiç kitaba da bakamadım. Şimdi siz iki dakika evvel açtık kitabımızı. Beraber okuyoruz. Ha, benim kafamda kalabilir, ben Arapçaya biraz şeyim, aşinayım. Bir de hadisleri eskiden beri okuduğum için. Siz belki bunu 3 dakikada yapamazsınız, 30 dakikada yaparsınız. Ne olacak yani, 30 dakikada olsun. Selâtün uksimu aleyhinne ve uhadditfikum hadîten fahfazuhu. 3 şeye yemin ediyorum, size şimdi bir hadis buyuruyorum, bunu hıfzedin, ezberleyin. Mâ nekasa mâlu abdi min sadaka. Hiçbir kulun malı ve parası sadaka vermekle eksilmedi. Bu hadisi eskiden ben okurdum, bu bölümünü okurdum. Hiçbir kulun malı. Şimdi burada ne yapıyorsun? Sadaka vermek. Vermek cebinden bir şey çıkıyor. Kasandan bir şey çıkıyor. Yani nerenden veriyorsan artık. Buğdayından veriyorsan, buğdayın eksiliyor. Hurmadan veriyorsun, hurman eksiliyor. Neyse malın mülkün. Kumaştan veriyorsan, dükkanda manifaturacısın, bezzatsın efendim. Yani hoca efendi bu nasıl bir hadis? Eksilmedi diyorsun ama bizim bayağı 10 metre gitti. İşte senin kafan o kadar basıyor. Ayet-i Kerime ile mukayese yaparak daha iyi anlayalım. Ne buyuruyor Estağfirullah? Ve mâ enfektum min şeyin. Yani siz Allah yolunda ne verirseniz feve yuhlifu, Allah onu dolduruyor. Yerini dolduruyor. Bu ayettir. Hadi hadisin kaynağını arıyorsun. Ayetinde kaynak soracaksın. Kur'an'dır bu. Yerini dolduruyor. Kainatı yaratan yerini doldurduğunu söyledikten sonra sen hala ne konuşuyorsun? Yeri dolmakla kalmıyor. Yani 10 metreye 10 metre gelmiyor. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Okullar ki benim rızam için hayra harcıyorlar. Türidûne ve cellâhi, Allah'ın cemalini ve rızasını arayarak verdikleriniz. Feulâkehumul mud'ifûn. İşte onlar kat kat artıranlardır. Bak yerini doldurur öbür ayet. Bu ayet ne diyor? Kat kat koyanlar, yerini artıranlar. Buna karşı ne buyuruyor? Mâ ateytum bir riben. Hangi faiz alıp veriyorsunuz? Liyer bu efi envalin nâs. İnsanların mallarında artış olsun diye. Yani faiz alan 10 veriyor, 15 alıyor. Diyelim. Ya bu şimdi ne oldu görünüşte? 5 fazla kazandı görünüyor. Fela yerbu indallah. Allah indinde bu artmadı diyor. Ne demek? Bereketi gitti. Yemhak, başka ayet okuyalım şimdi. Yemhakullahu riba. Allah faizli alışverişin bereketini sildi diyor. Ve sildi de demiyor. Siliyor diyor. Sıralı siliyor diyor. Ve yurbis sadakat. Sadakaları da büyütüyor diyor. Riba artış demek zaten. Faiz artış demek. Yurbi büyütüyor. Sadakat, sadaka zekatları. Bu ne manadır yani? Ama şimdi biz bunu yaşadık. Çevremde yaşadım. Ben babamın işleri itibarıyla tabii ki 7-8 yaşımda, 10 yaşımdan beri dünya işlerine gitmedim. Fabrikalarına falan çok gitmişliğim yoktur. Sayılıdır. Herkes de bilir. 300 işçi, 400 işçi çalıştırdığı zamanlar oldu. Benim pek işim olmazdı orada. Ama tabii aile evi dostluklar oluyordu. Evimize çocuktuk. Biz gelen iş adamı oluyordu. Bizim tanıştıklarımız babamın yanında oluyordu. Bayramıdır, şusudur, busudur. İnsan babasının yanında bulunduğu zaman şey diyor. Ama bu insanların birçokları tanıdığım, ettiğim, yakın çevremde yani bunlar oldu. Faizcilik, tefecilik, işte benim bankayla işi olan, çünkü büyük iş adamları, demir tüccarları, işte çivi fabrikatörleri, babam demirciydi o zaman. Ama başka işlerde yapanlar da tanışları var. Böyle hakikaten faizle iş yapanların birer birer battığını, iflas ettiğini, kredi alanların, bu kredi işlerine girenlerin, tabii bunlar büyük kredilerde adam, tabii 1000 ton, 2000 ton demir kredisi yani. Ha tabii küçüğü de aynı, haram haramdır da faizli şey almak vermek, ama hiç batacak demediğin insanlar battı gitti. Banka sahipleri şunlar. Daha yakında biri vefat etti. Allah taksiratını affetsin. Müslüman İdi, ben Müslüman olduğuna şahidim yani. Allah rahmet etsin ama günahkarlar olabilir insanlar. Yani Türkiye'de bile kalamadılar. Bunların çoğu yurt dışlarına kaçmak durumunda kaldılar. Bunlar Türkiye'nin bütçelerini yöneten büyük bankaların sahipleriydiler. Kimini çeşitli vesilelerle tanıyorduk, ediyorduk. Kimini hiç tanımıyoruz ama haberlerde görüyoruz. Ne oldu bu? Bu milyon dolarlar, milyar dolarlar konuşan adamlar. Aç açık perişan. Kimi hapiste, kimi kaçakta, kimi şurada, kimi burada. Cenazeleri zor geliyor yani. Niye? Çünkü faizle iş yapanların Allah bereketini mahvedecek diyor. Sadaka ve zekat ve hasenat yapanları artıracağım Allah buyuruyor. Vermek gibi, Efendi Hazretimiz şöyle tabir ederdi. Sadaka zekat vermek gibi görünüyor, halbuki almaktır. Faiz almak gibi görünüyor, halbuki vermektir. Yani manevi tarafını gördüğün zaman bereket ayrı bir şey. Adam 5 lirayla 5 lirayla 5 çeşit yemek yiyor. Kendine göre. Benim babaannem rahmetli yarım kilo kıymayla 3-4 çeşit yemek yapardı. Artık ona biraz böreğin içine hafif serpiştirir, çiğ börek olur. Biraz çorbaya katar, kıymalı çorba olur. Yani 5 çeşit yemek yapar. Yarım kilo. Ben şimdi öyle kadınlar biliyorum, 10 kiloyla bir yemek çıkaramıyor. Eti de murtar ediyor yani. Bereket ayrı bir şeydir. Adam 5 lirayla doyar, öbürü 5 milyarla doymaz. Bereket yok. Adam ayda 10 bin, 20 bin, 100 bin, 500 bin kazanan var. Tabii trilyon kazanan da var aylığı. Fakat o adama sor, mutsuz, huzursuz, işte faiz, kredi, haram karışıksa, gece rahat uyuyamaz, ertesi gün çek senet alacak, verecek, kafa telaş. Ve bu adam yani mutlu bir hayat yaşayamaz. Öbürü 2 bin lira maaş, hatta asgari ücret 1300 mü ne oldu şimdi? Yeni oldu, daha belki de millet almamıştır hiç. Yani 700 lira falandı, 800 lira. Ya adam mutlu ya. Vuruyor soğanın kafasına, basıyor tuzağa. Benden iyi yiyor. Benden rahat adam. Çünkü helalda huzur var. Hele bir de hayır hasenat yapabiliyorsak, yani durumuna göre 1 lira da sadakadır ya. Allah illa 1000 liradan aşağı sadaka kabul etmiyorum demiyor ki Kur'an'da. İttekun nâr ole bir şıkkı temru. Yarım hurmayla canınızı cehennemden sakının diyor. Yarım hurma. Bir hurma bile fazla geliyor diyor. Yarım hurmayla kurtulabilirsin. Yeter ki geliyoruz işte. Niyet, niyet, niyet. Niyetin Allah rızası olsun. Niye beceremiyorsun ya? Eksiliyor. Ne eksiliyor ya? Hiçbir kulun malı sadakayla eksilmek. Ben çok insanlar tanıdım. İsimlerini verip reklam yapmama ihtiyaç yok. Kimi öldü, kimi sağdı, kimin oğulları var. Hala oğulları bile yemekle bitiremiyor. Müşteriler kuyrukta hala. Çünkü babalarının kurduğu düzende hep talebeye, fakire, fukaraya vermek üzere kurdu adam. Adamların malı böyle tırınk parayı yatırıyor, 3 ayda adam mal bekliyor. Ve müşteri de kuyruk. Hiç bankayla işleri yok. Hiç. Ben böyle insanlar tanıyorum. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil. Yani bir faizli bankaları kuran bu kadar adı meşhur zenginler, yani birçoğu intihar eden, hapse giren, yurt dışına kaçan, hiçbirinin akıbeti hayır olmadı ki. İşte Topbaşı ailesi var. Allah selamet versin. Efendim Musa Efendi rahmetullahi aleyh hazretleri, şimdi Osman Efendi var mesela. Ben çocukluğumda Bahariye işte falan duyardım yani şeyi. Fakat kimse boş dönmez derler. Ha ben yardım ihtiyacım olmadı. Babamın durumu iyiydi. Ben yani kimseden yardım istemedim. Şahsıma bir yardım istemedim. Kurslara falan da çok böyle bir yardım toplama gezmiş biri değilim. Ama tabii medreseye işte talebe okutanlar, Allah razı olsun, talep ediyorlar. Ne yapsınlar? Onlar talebenin 500 tane, 1000 tane talebesi olan var. Nafaka yani bu. Onlar da Allah için hizmet ediyorlar ama Topbaş Efendiler'den mesela gelen alır, giden alır. Ha ne demek? Hayır yani. Zekat, sadaka, hayır. Hiç banka işlerini bilmem, kredi, faiz duyulmamış yani. Ha şeyleri, bazı Topbaş soyadları hissesi olan, onlar finans kurumudur. Finans kurumu caizdir. Finansı faizden karıştırmayalım. Efendi Hazretleri finans kurumlarına fetva vermişler. Keşke şubeleri artsa da bu millet online iş yaparken bile şubesinden dolayı Anadolu'da, Taşla'da öbür bankalar aracılığını kullanmasalar, onların şubesinden şey olsa dediğine şahidim ben. Ama finansla faizi karıştırmayalım. Bazı finans kurumlarında bazı muamelelerde yanlışlıklar fıkha göre olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama temel yani niyet faizden milleti kurtarmaktır yani. Bu. Şimdi bu aileler, yani benim de yaşım, ben de hemen hemen 40 senedir duyduğum konular bunlar. Ama şimdi bu adamlar elhamdülillah maşallah la kuvvetelle, Allah nazarında muhafaza etsin. Benim de bir çok bir samimi görüştüğüm birileri de değiller yani. Hiç pek görüştüm. Birkaç kere rastladığım var hayatımda. Ama bir örnek verilebilecek bir aile yani. Yurt dışında, yurt içinde yurtlar, şeyler, camiler, talebeler. E şimdi verenler bu kadar vermekle eksilmediler ya. Gözümüzde gördük. Almaya kalkanlar. Battılar faizlerle. Bu verdiklerini duyduğum, bunun gibi birkaç aileler de tanıyorum. Bunlar da parayı koyacak yer bulamıyor. Halbuki verdikçe veriyor adam ya. Çünkü Allah'a iman etmiş arkadaş. Nasıl Müslümansın? Ne verirsen yerini dolduruyorum diyor. Sadakaları büyütüyorum diyor. Faizleri siliyorum diyor. Bereketini mahvediyorum diyor. E ben 2000 lira kazanırım ama ilacım olmaz, hastanem olmaz, masrafım olmaz, israfım olmaz. Ama sen 2000 trilyon kazanıyorsun ama bir hastalık veriyor Allah, bir bela, bir ameliyat 200 bin TL. Bir bilmem ne cihaz, bilmem ne böbrek nakli 300 bin. Bilmem cihaza bağlandı efendim 500 bin. Ne oluyor böyle? Çünkü haram adamı iflah etmez. Faiz alıyor gibi gösterir ama öte taraftan cenaze masrafına gider. Hastane masrafına gider. Bilmem trilyonluk arabalarına. Bir kazalar bir belalar. Tabut öper Allah sana en kıymetli evlerini, arabalarını. Onun için az sadaka çok belayı def eder. Ver ya be mübarek. Muhtaç dolu, muhacir dolu, fakir dolu ya. Sefillik içerisindeler ya. Git bul ya. Hiçbir kulun malı sadaka vermekten sebep eksilmemiştir. Bu mucizevi bir hadistir. Bu denenmiş bir olaydır. Bunu kim takip ederse etsin, Allah için hayıra niyet edip verenlerde hiçbir batma söz konusu olmamış. İşleri güçleri batmamıştır. Zekatını doğru hesap edip verenlerde Allah'ın sigortasındadır. En büyük sigorta şirketlerinin, Amerika'nın bilmem nesinin en büyük sigorta şirketi bile batmıştır. Sigortalıları da batırmıştır. Ama Allah'ın sigortası batmamıştır. Hassinu emmalekum biz zekati hadis-i şerifinde. Mallarınızı zekatla koruma altına alın. Yani Türkçesi, yani yeni lafta sigortalayın. Mallarınızı zekatla koruyun. Yani vermek korumak oluyor. Ve davu merdakum sadaka. Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Yani sadaka vererek ne alakası var ya? Gideyim ilaç alayım, bulayım. Bitkisel, mitkisel doktordan tedavi böyle olur. O başka, o zahiri sebeptir. Manevi tarafını söyleyecek olursak, hastalığın tedavisinde sadakayı kullanın diyor. Verin diyor. Az sadaka çok bela edef eder. Bakiru bis sadaka. Sadakayı tez verin, erken verin diyor. Fe innel bela la tekatta. Çünkü sabah erken, ne kadar erken verirsen bir bela da yola çıkmış. Kazadan, kaderden, gökten inerken bela sadakayı geçemez diyor. Yani erken verirsen önlemini, tedbirini önce almış olursun. Bu böyle bir hadisler. Hepsi mucize. İkinci, yemin etti buna. Üç şeye yemin ediyorum. Kainat Efendisi yemin ettiği bir şey asla tekallüf eder mi? Tersi düşünülebilir mi? İkinci şey, belleyin dedi, buyurdu. Ezberleyin, yemin ediyorum buyurdu. Ve la zulme zulme uğratılmadı. Abdün bi kul mazlemeten. Tam bir zulme uğratılmakla yani. Benim gibi mesela. Misal verebilirim kendimden. Bana kurulan kumpasta o polisler 45 gün kadınları bekletmişler. Hiç tanımadığım, görmediğim, bilmediğim kadınlar. İlla buraya imza atacaksınız. Biz hocayla buluştuk, görüştük, şöyle etti bize, böyle etti bize. Bir o evde kapattı bizi, efendim hürriyetimizi tahdit etti falan falan, saldırdı falan. Kafayı mı yedik biz ya bu saatten sonra? Bunlara imza atacaksın. Ya atmam diyor, bir gün, iki gün, üç günde bir olay ifade alınmaz mı ya? İfadelerin üç gün ve uzatmalı beş gün yani. 45 gün kaldılar orada. Fas'tan, mahkemeden gelen kayıtlar benim dosyamdadır. Dosyamda duruyor. Türk polisinden şikayetçiyiz diyor. Bize diyor boğazımızı sıktı diyor. Ya avukat istemişler. Orada yani onların ifadelerinden okuyoruz bunu. Yeminli mütercümanlarla ifadeyi. Buradaki özel yetkili kapatıldı şimdi. Allah şerlerinden muhafaza etsin o özel yetkilileri. Gittiler. Beni yargılayan hakim de açığa alındı. Hepsi açığa alındı. Beni alan polislerin hepsi kodeste şimdi. Böyle bu iş. Zulüm yapmayacaksın. Şimdi bu adamlar kadınların boğazını sıkıyor. Ya diyor avukat lazım dedik diyor. Avukat yok dedi diyor. Bir de bak kanuni hakkı. Kumpas bu demek yani. Avukat gelse bir şey yapsa şahit olacak. Şahidi yok olay. İki, ya ben Arap'ım, sen Türksün. Nasıl tercüme edeceğiz? Yeminli tercüman lazım değil mi? Yeminli tercüman lazım. Yeminli tercüman. Çünkü adam ne diyor orada? Bir laf adamı yakar ya. Şahitlik bu. Tercüman yok. Polisin birine demişler, sen Arapça biliyor musun? He, ne Arapçası? İşte Aksaray Arapçası herhalde o. Yabancılar şu Aksaray'da herhalde. Aksaray Arapçası yani. Demiş, ben Arapça biliyorum. Tamam. Al ifade. Avukat yok. Yeminli tercüman yok. Savcıya gidelim ifade. Savcı ifade yok. Savcılık ifadeleri yok. Hiçbir şey yok. Bir polis oturmuş orada, Arapça biliyorum dediğine neye göre Arapça biliyorsa, 45 günde bu ifade alınıyor. 45 gün. Ve bir daha güneş yüzü göremezsin diye sıkıyorlar şeyini, boğazlarını, vuruyorlar duvara bunları. 9 saat ifade vermişler fazla. Resmi ifade mahkemeye geldikten sonra biz de gördük tabii. Ben Arapça anladığım için dosyanın Arapçasını gördüm. Şaşırdım. Tabii yeminli tercüman Türkçe'de de yapıyor. Mecburen mahkeme istiyor ya. Tabii tercüme baktım aşağı yukarı aynı tabii. Yani orada tabii yanlışlık yapılamaz. Mahkeme resmi gelmiş. Adalet Bakanı'ndan oradan geliyor. Elden gelmiyor yani. Oranın Adalet Bakanı buraya geldiği için hani avukatların eli değmiyor buna. Şimdi böyle bir zulme uğradım. Lafımı, derdimi anlatamadım. Yahu ben kimin hürriyetini sınırlayacağım? İnsan ticareti. Bir de kendim efendim sarkıntılık etmişim, saldırmışım, yetmemiş. Pazarlamışım. Satmışım yani. İşim bitmiş, bir de satmışım. Ya hakim bey diyorum, hürri satan bizden değildir ya. Hadis var, ben bu hadisleri okuyan adamım. Kim kimi satıyor yani? Hakime söylüyorum. Evet. Böyle bakıyorum ulan diyorum. Müslümana benziyor. Suratı da Nurlu'ya benziyor diyorum. Abdestliğe, namazlığa benziyor. İnşallah bana zulüm yapmaz diyorum. Herif. Tutuklay. Bu paralelcilik çok kötü bir şeydir ya. Çok kötü bir şeydir. Dinine, imanına bakmaz. Mossad'dan gelen emre bakar. Müslümandır, hacıdır, hocadır. Bu adam karı satmaz demez. Mossad'a bakar. Paralel böyle bir şey. Bana bu kumpası kurdu bu paralel. Ondan sonra efendim savcıya gidiyorsunuz. 58 sene. 58 sene. Mevzu ne? Karagümrük çetesi, şunmem ne çetesi, şu çetesi. Azmettirme, şantaj, tehdit, tahdit, satma, alma. Bir dosya çıktı. Allah Allah. Biz bundan ne zaman yapmışız? Ömrümüz yetmez ya. Ben büyük zulme uğradım. Ve burada bir sene yattım. Ve bu arada annem sapasağlam ayaklarına basarak geldi. Beni gördükten sonra yemekten içmekten kesildi. Beyni çöktü üzüntüden. Kadın resmen eridi gitti. Benim çocuklarım söylüyor. Hastanede oturuyormuş, biz yanından geçtik diyorlar. Bir ay içinde. Yanından geçtik diyorlar. Odaya gittik boş. Nerede babaannemiz dedik diyorlar. Döndük baktık diyorlar. Orada oturan kadınmış. Kenarda oturuyormuş diyorlar. Kadını tanımadılar bir ayda. Böyle ortadan gitti. Beyni kilitlendi kadın üzüntüden. Kim ödeyecek bunu şimdi? Sebeptir, eceldir ama sebeptir. Tamam da kurşun da sebeptir. Sen adama kurşunu sıkıp öldürüyorsun. Yani onun ecelidir ama sen katil olmuyor musun kardeşim? Onun eceli ondandır, üzüntüdendir, sebeptendir. Ama buna müsebbip olan katil olmuyor musun? Vallahi katilsin. Billahi katilsin. Sen öyle iki sene, üç sene hapiste yatarak çıkaraktan bilmem ne, yok Interpol arandı da bulundu da getirildi, iade edildi dedi mi, kurtaramazsın ki. Allah indinde vallahi billahi katilsin. Ben bu suçları yapmadım ya. Bunu bana iftira atarak anamı öldürdün. Bunun katillik nasıl oluyor ya? Bu kadın hiçbir hastalığı yok. Git Cerrahpaşa'ya, raporlarına bak. Zahiri bir şey bulunmuyor. Şimdi ben zulme uğradım. Bir kul, ben kendimden misal verdim. Orada bazı gerçekleri ilk olarak bu kadar detaylı, kısa da olsa konuştum. Bir kul zulme uğramaz. Uğrar da, yani ben uğradım. Sabır hale ya. Bundan dolayı sabrederse. Hakikaten sabrettik. Bir senedir içeride yattığımız sürece kimseye dalmadık, ona buna saldırmadık. Bazı bildiklerimiz varsa söylemedik. İnsanlara zarar vermek istemedik. Müslümanları işte lekelemek istemedik. Genel manada hükümete zarar vermek istemedik. Yani yaptık bunları. Bizim bir senelik yazdığımız mektuplar yakında basılacak. Yani 700-800 sayfa, buradaki zaten ifadelerimizden başka biz kendimiz konuşamıyorduk. O mektuplarla konuşuyorduk milletle. O mektupların ifadelerinde görürsünüz yani. Sabır ifadelerini. Sabrettik. İlla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor, ettiği ikinci husus. Bir kul bir zulme uğrar da sabrederse illa zâdehu, mutlaka Allah ziyade eder. Kim hu, onu Allah Allah ne bakımından? İzzâ, şeref bakımından ziyade eder. Peki ben girdim. Bütün millet böyle bir acaba ne yaptı bu hoca ya dedi. Birkaç ay öyle bir acabalarla iş gitti. 3-4 ay sonra dosya çıktı. Millet dosyayı görünce hadi ya dedi. Hoppala, bu bunu yapmaz dedi. Tabii zaman benim cemaatim hiç zaman inanmadı ama genel halkı söylüyorum. Kamuoyu, çünkü haberlere yansıdığı için kamuoyu oluşuyor. Bu noktada insanlar hakikati anlamaya başladı. Ondan sonra benim itibarım daha da artmaya başladı. Mahkememize 10 bin, 20 bin kişi kapılarda yağmurun altında 8 saat duracak kadar fedakarlık etti. O zamanki ağalara, paşalara bu itibar nasip olmadı. En büyük paşalara 50 kişi, 100 kişi karşılamadı. Bize 10 binler karşıladı. Ondan sonra hapisten çıkarkenki durumu gördünüz. 10 dakika canlı yayınlar, 10 dakika veriyor. Hem de muhalif kanalı, 10 dakika canlı yayın. Ne olmuş ya? Cübbeli çıkmış yani. Niye veriyorsun 10 dakika? Tabii ki hemen çık Hoca Efendi. Niye işte alt yol doldu, üst yol doldu, TEM doldu, E5 doldu. Şimdi buralar, bütün her yer kilitlenecek, bir an evvel çık git diyor bana. Gardiyanlar. Ha, ne oldu? Allah itibarını artırdı. Sen sabredersen, zulme uğramışsan Allah itibarını. Benim mahkememe beraatıma lüzum yok. Benim beraatımı halk vermiş. Çünkü neden? Zaten ben eğer ki bu günahları yapmış bir adam olsaydım, Allah o kadar Müslümanın, salih ve salihe insanların, bu kadar dindar insanların, on binler, yüz binler beni bu hususta desteklediler. Milyonlar da diyebiliriz. Tabii Türkiye genelinde bu işe inanmayan milyonlar var. Bu insanlara Allah kalbine soğukluk verirdi. Ne verdi? Aksine sevgi verdi. Aksine. Ve ondan sonra benim itibarım arttı. Efendi Hazretlerimiz her sözü hadis gibi olan bir zattır. Yani ben çıkıp yanına geldiğim zaman da ne buyurdu? Şerefin arttı. Şimdi bunu sonra ben bu hadisi görünce ya bu Efendi Hazretleri her konuştuğu bir hadis ya. Çünkü neden? Zulme uğrayanın şerefi artar diyor. Dedi ki şerefin arttı. Ben onu Efendinin sözü olarak aldım, kabul ettim. Sonra bir de baktım hadismiş. Ve siz bunu gördünüz, yaşadınız. 3-4-5 senelik olaydan bahsediyorum. Siz burada benim itibarımı, izzetimin arttığını yaşadınız. Yani artık bu hadis-i şerifin ne kadar sahih olduğunu, yani 3 şeye yemin ediyorum. Bir kul zulme uğrar. Onun için hanım kardeşlerim, kocalarınız size zulmediyor olabilir. Evlatlar, yavrularımız, ana babalarınızdan haksızlık görüyor olabilirsiniz. İş yerinde patronunuzdan, memur olan amirlerinden vesaire, bürokraside olsun, diğer alanlarda, sahalarda olsun, medreselerde olur, talebe hocadan sıkıntıya düşer. Yani bazı hocalar kıskanç olur, şu olur bu. Yani her sahada zulüm söz konusudur. Mahkemelerde çok zulüm var. Yani insanların çoğu hakkını alamıyor. Alıyorsa da 3 sene 5 sene sürüyor. Geciken adaletten bir fayda çıkmıyor. İnsanların ömrü yetmiyor bazı kararları görmeye. Adamın malı gasp edilmiş. Bu benim diyor, o benim diyor. Yani bir mahkeme, ne bileyim ben arkadaş, bilir kişi şusu busu 6 ay diyeyim, 1 sene bitmeli değil mi? Yani 10 sene sonra Yargıtay'ı bilmemesi, bozması, düzmesi. Arkadaş bazı 10 sene 20 sene süren davalar var. Şu benim içeri girdiğim dava şu anda 4 seneyi doldurdu. 12, 13, 14, 15 bitti. 11'in sonunda girdik ya. 4 seneyi doldurdu, karar yok. Yani dikkatini çekerseniz bu benimki en basit. Hepsine geldi. Dosya tekamül etmiş. Savcı beraat istemiş. Mesela. Şimdi yani halka bakıyorum yani. Milletin hiçbir davası çözülemiyor. Bu zulümdür. Bunlar zulme uğratılmış oluyorlar. Çünkü adama sen tarlasını iade edeceksin ama adam 40 yaşındayken o davayı açtı. Adam 60 yaşında da adam diyor ki tarlayı versen ne olur kardeşim? Sürecek, süpürecek, ekecek, biçecek gücüm kalmadı yani. 20 sene sonra mı bu tarla bana verilir? Yani halletsene bunun işini, bilir kişisini, şusunu, busunu, koca devletsin. Adalet mekanizması, adalet sarayı diyorsun ya. Bunlar zulümdür. Yani zulüm şu demek. Ona hakkını verse de zulüm. Neden? Geciktirmekten. Ben şimdi alırsam karnımı doyuracağım veya bir işime yarayacak. Ben bunu 10 sene sonra ne yapayım arkadaş? İş işten geçiyor. Bir adamın çocuğunu öldürmüşler. Kim öldürmüş? Katil belli değil. Adam 10 sene dışarıda geziyor. Öbürü katil değil. İçeride yatıyor boşuna. 20 sene sonra pardon o çıkartılıyor. Zulümdür. Bunlar çok yaşanıyor. Çok suçsuz adam yatan var. Suçlu dışarıda dolanan var. Ya burada ana babalar perişan haldedir. Kızlarını kesmişler, doğramışlar. Bu katil kim ya? Veyahut yardım eden bulunamıyor. Burada ana babaya zulüm oluyor. Neyse. Bir kul bir zulme uğrarsa ve buna da sabrederse, sabretmek şu demek yani, Allah'a karşı gelmeyecek. Ya Rabbi beni mi buldu bu iş demeyecek. Razıyım kaderine diyecek. Allah'a karşı rızasızlık ve tahammülsüzlük insanı helak eder. Men lem yerza bi kadai ve lem yasbir ala belai fel yehruc min tahti semai ve lettub rabben sivai. Hadis-i kutsiyle. Kazama rıza göstermeyen, belama sabretmeyen göklerimin altından çıksın, kendine benden gayrı Rab arasın diyor. Ben senin Rabbin, sen var bunda bir hayır diyeceksin. Razı geleceksin. Sabrın en başı Allah'ın kaza ve kaderine karşı Allah'tan şikayet etmeyeceksin insanlara. Beni mi buldu demeyeceksin. Ben namaz kılıyorum, abdest alıyorum ya, bu kadar belalar hep beni buluyor. Rabbim niye bana yapıyor böyle bir şey ya? Efendim heriflerde din yok, iman yok, herifler geziyor dolanıyor. Ben böyle hapislerde sürünüyorum. Allah niye bana böyle yapıyor falan. Hani vesvese kabilinden kalpten gelen geçen de mesuliyet yok. Ama dile gelirse bu yazıya geçiyor. Onun için sabır. Evvela Allah'tan razı olmak demek sabır. İkinci, taşkınlık yapmayacaksın. Yani sen şimdi efendim Soma'da senin kocan öldü, oğlun öldü. Madende tamam, hakkını arayacaksın. Bunlar da bir an evvel tabii tespiti lazım. Şey, bunları da rahatlatmak lazım. Ayrı bir şey. Bunlar mahkemelerin uzamaları falan, bunlara haksızlık oluyor. Oluyor işte. Ama sen şimdi benim mahkemeden çıktım, mahkeme attı bilmem kaç ay sonra ya. Ya bu mahkeme niye attı işte benim? Ta yandaki cama bir tane vur. Sinirlendim. Arka seni böyle sinirlenme hakkı yok ki. O cam kimi bilmem. Çorbacının, köftecinin. Yani bu adam ne yaptı sana? Madenin sahibi bu mu? Değil. Ne vurursun adamın camına? Bunlar taşkınlık yani. Böyle olayları görüyorsunuz. Bir ay önüne gelen Nişantaşı'na çıkıyor. Taksim'e çıkıyor. Bilmem ne. Dönercinin camını kır. Simitçinin tezgahını dağıt. Ya o da gariban orada dükkan esnaf yani sen. Doğuda görüyorsunuz PKK'yı. Bilmem ne. İkide bir yürüyüş yapıyorlar. Yok bilmem ne. Yürüyüş yapıyorsun. Her tarafı dağıtıyorsun. Bütün dükkanlar senden korkusuna alışveriş yapamıyor. Kapatıyor. Adam bir günlük rızkına mani oldu. 5 gün 10 gün bak sokağa çıkma yasağı. Adamlar dükkan açmıyor. Devlet ne yapsın? Mecbur sokağa çıkma yasağı yapmasa terörist yakalayamayacak. Sokağa çıkma yasağı yapınca 20 gün adam dükkan açamıyor. Ne yiyecek ne içecek bu adam? Kalp krizi geçirmiş, hastaneye ambulans yetişemiyor. Kazmışsın endekleri. Neymiş efendim? İşte benim kocam faili meçhule gitti. İşte benim oğlum faili meçhulde kayboldu. Ne olduğu belli değil. Ben de böyle yapıyorum. Şimdi bu sabır mıdır? Tabii ki hakkını ararsın. Şudur budur. Zulmeden Allah belasını zaten verecek. Velakin sen şimdi senin başına gelen bir şeyden sebep o hamile kadının efendim hastaneye yetişmesine yetişememesine sebep oluyorsun. Senin buna ne hakkın var? Kalp krizi geçen yolda ölüyor. Adam endeyi atlayamıyor, yol tıkandı. Buna ne hakkın var? Esnaf tüccar dükkanını açamıyor senin yüzünden. Asker polisin ne işi var? Senelerdir asker polis orada sokağa çıkma yasağı yapıyor muydu? Yani sen karıştırıyorsun, çıkıyorsun onu, milleti korkutuyorsun. Haraç alıyorsun. Adam zaten devlete vergi verecek. Bir de sen haraç alıyorsun. Sen kimsin? Ben terör örgütüyüm. Terör örgütüm demiyor tabii ki. Özgürlük bilmem. Ne özgürlüğü ya? Memleketin askeri var, polisi var. Yani şimdi buna uyan halktan bahsediyorum. Terörist zaten Allah belasını versin. Katil. Eşkıya. Ama halktan da bunların sözüyle hareket edip yürüyüşe gelenler var. Neymiş? İşte ben sinirliyim bu devlete. Niye sinirlisin? İşte benim kocam işte 80'lerde faili meçhul. Ya bunu o andaki bir adamın bir şeyidir. Allah belasını versin. Askerse de polisse de kim faili meçhul cinayet işlediyse de Allah ateşle doldursun kabrini öldüyse de bana ne? Ama buradaki asker falan kadının Manisa'dan oğlu. Bu asker bir şey yapmamış ki senin babana oğluna. Bu çocuğa niye taş atıyorsun? Bu sabırsızlıktır işte. Burada sen bu itibarı kaybediyorsun. Allah sana şeref verir mi? Vermez. Çünkü Allah'tan razı değilsin. Şimdi suçsuz insanlara saldırıyorsun. Sebepsiz yere yolları hendek kazıyorsun. Dükkanları kapattırıyorsun. Ne oldu? Sabretmiyorsun. Çünkü böyle bir sabır olabilir mi? Gayrimeşru şekilde efendim benim derdim var, milleti kırarım geçiririm. Derdin varsa sabredeceksin. Milleti kıramazsın ki sen. Gidersin dilekçeni versin. Bilmem ne avukat tutarsın. Hakkını ararsın. Oldu olmadı. Bunun ahireti de var. Her şey kimsenin yanına kar kalmayacak yani. Sabrederse Allah şerefini artırır. Sende sabır yok ki hacı. Sende hiç sabır yok. Aksi adamsın sen. Senin şerefin artmaz. Biz sabreden, ben bir itibar kazandımsa sabrımdan kazandım. 2. Velâ fetâhe abdün, bir kul açmaz. Neybâbe meseletin, dilenme kapısını. Yani bir adam istemeye başlarsa, tabii ki çoluk çocuğun açlıktan ölecek raddeye geldi. Sen de açlıktan perişansın. Bir ekmek bulamıyorsun. Bir lira bile kazanamıyorsun. Bir ekmek de kimse vermedi sana. Fitredir, fidyedir, sadakadır. Bir şey de yok. Ölmek üzeresin. O müstesna. O müstesna. Ama yani bir ayakkabın var. Ayağını yerden kesmiş. Sen bir ayakkabı daha alayım diye minnetten istiyorsun. Niye istiyorsun? Bir ayakkabın var. Ayağını yerden kesmiş. Efendim bir ekmeğin var. Yok efendim yanında. Kavurma da olsun. Ya arkadaş olsun, ben de isterim, olsun keşke de. Yani olmuyorsa da dilenmeye bir lüzum yok ki arkadaş. Yani belini doğrultacak kadar, namazda kıyam yapacak kadar, çoluk çocuk da açlıktan ağlamayacak kadar yani. Bir imkanın var, yeter yani, bir elbisen var, ne yapalım, bir katırsın, kurutursun. Yani ikinci, üçüncü için istenmez, dilenilmez ya. Kazanılır, çalışılır. Paran helal, kendin al, üç al, beş al, ben bir şey demiyorum. Ama dilencilik yani, bunu niye istiyorsun adam? Fazladan istiyorsun yani. Fazlalığım olsun diyor. Hani dilencilerin çoğunu biliyorsunuz yani. Bir götürüyorlar bilmem ne. Her tarafından para çıkıyor. Bazı 10 bin, 15 bin lira para sayıyorlar bir adamın üstünde. Neresine sokuyor. Yani bir kul diyor zaruri ihtiyaçları dışında. Zaruri hani ölmeyecek kadar dediğimi anla yani. Avretini örtecek kadar zaruri budur ya. Bunun dışında bir var bir daha olsun. Bunun için dilenilmez ki, çalışılır. Bir kul dilencilik kapısını açarsa illa fetehallahu aleyh, mutlaka Allah onu açar. Bâbe fakrin, fakirlik kapısını açar. Bir dilenci isterse günde 100 bin lira kazansın. Bazı dilenciler var öyle merkezi yerlerde şurada. Bir adam haksız yere zarureti yokken istemeye başlarsa bu adamın iki yakası bir araya gelmeyeceğini yemin ediyorum diyor. Bunu iyi belleyin, kavrayın. Ben size diyor Allah'tan duyuruyorum, bildiriyorum buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka o adam, öbür adam çalışıp asgari ücretten 700 TL'den muhtaç olmaz. Bu adam günde 100 bin lira dilenmekten kazı günde fakirlikten kurtulamaz diyor. Allah devamlı onu muhtaç edecek. Oradan bir şey, buradan bir şey, devamlı muhtaç olacak. Onun için istememek. Yani Mevla Teala isteyenleri sevmiyor. Ancak zaruretin olursa o da isteyeceksin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de lissâili vel mahrum diyor. Ve fî envâlim, zenginlerin mallarında hakkun malum, bilinen bir hak var. Yani zekat hakkıdır, sadaka hakkıdır, fitre hakkıdır. Kime veriliyor bu paralar? Lissâili isteyen için. E şimdi hiç de isteyen olmasa o zaman da bu ayetle kim amel edecek? Yani isteyen olacak ki veren de olsun. Vel mahrum, mahrum o istemeyi beceremez. Sen araştırırsın, muhtara sorarsın, şudur budur. Mahallede bir araştırma yaparak bakarsın, kenarda duruyor da hiç istemiyor. Halbuki isteyen ondan bin katı durumu. Onun evinde iki zeytini yok, bunun var biraz. Hala istiyor, öbürü hiç yok, istemiyor. Allah'ın böyle mübarek dostları da var. Onun için insanlardan istemeyen fakirler diye Kur'an-ı Kerim onları methediyor. La yeselûnen nâse ilhâfâ. Böyle ısrarla versene, versene, versene. Camı kapıyı aşındırarak. İnsanlardan istemezler Kur'an buyuruyor. Yahsebûmul cahilu eğniyâ minet te'affûf. Öyle iffetli davranırlar, istemekten o kadar utanırlar ki hallerini bilmeyen onları zengin sanır diyor. Allah, ayet bunlar hep. Böyle kullar da var. Ama isteyen de var. İstemek mecburiyetine kalan da var. Her isteyen de yani çok var demek manasına gelmiyor. Efendi Hazretleri'nin sözlerinde şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver. Yani hiç verme diye bir sözü yok. Atussal ve levci ala feras. At üstünde gelse de isteyene verin. Yani bu ne demektir? Mercedes jiple geldi. Ondan sonra açtı elini. Senden istiyor. Ya arkadaş ben burada yaya gidiyorum. Sen Mercedes jiptesin. Ne istiyorsun? Belki yolcudur. Belki yolda kalmıştır. Belki nakiti bitmiştir. Belki benzin koyacak hali yoktur. Başına bir iş gelmiştir. Soyulmuştur, çarpılmıştır. Bir yerden parası gelene kadar oradan oraya bile gidemeyecek kadar benzini bile yoktur. 5-10 kuruş lazımdır. Onun için tipe şekle de aldanmamak lazım. Hani hadis-i şerif diyor at üstünde gelse de. Yani ne demek? Ya bu ne ya, dilencilik mi olur at üstünde? Adam itibarlı adam ki ata biniyor. Atın varsa ne istiyorsun? Demeyin. Belki atı vardır, ekmeği yoktur diyor. Yani o andaki bir zaruret vardır diyor. Bundan dolayı İslamiyet her zaman vermeye teşvik etmiştir. Ama sen diyor isteyen tarafına bak şimdi. İstenilen taraf versin diyor. Ama o zayi olmaz. Ve emme sâile felâ tenhar. Dilenciyi, isteyeni kovma diyor Kur'an. Ve duha ya. Bir kere geldi istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdi bir şey. Bir daha geldi istedi. Yani uzun da bir kısası var. Bir daha verdi. Bir daha istedi. Bir daha. Ona bunu gesâlin emtem tacirû. Ya dilenci misin, tüccar mısın dedi. Bir şaka yaptı. Hemen ayet geldi. İsteyeni kovma. Bu isteyene karşı hassas olmak mı? Hadi git Allah versin. Hele bu çok tehlikeli. Hele Allah versin. Kafirlerin sözü olduğunu Yasin'de söylüyor. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler ne derler? اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ طَعْمَهُ Allah isteseydi yedirirdi bunu. Allah yedirmediğini ben mi yedireceğim? Allah vurmuş zaten herife. Allah'ın yedirmediğini ben mi yedireceğim? Allah istese yedirirdi. Bunu kafirler söyledi diyor. Allah versin falan laflar insanı çok tehlikeye sokar iman bakımından. Veremedi mi de sana yolladı aşağı. Sana imtihana yolladı. O zaman vermek lazım. Az çok bir şey vermekle, boş çevirmemekte fayda vardır. Ama isteyen tarafından konuşuyoruz biz şimdi. İstenileni anlattık. İsteyenin durumu ne? Eğer böyle ölüm kalım meselesi, zarureti yokken istemeyi alıştırdıysa kendini, alışkanlık haline getirip bu usta bir kapı açtıysa kendine, Allah da ona fakirlik kapısını açmıştır diyor. İstediği kadar toplasın, fakirlikten kurtulamayacak. Allah bereketini silmiştir diyor. Bu şeye yemin etti sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis bitmedi. Ama benim vaktim bitti. Ve hadisukum hadisen, size bir hadis daha söyleyeceğim diyor. Aynı hadisin devamında fahfazuhu. Bu hadisi çok iyi ezberleyin diyor. Şimdi siz zaten altını okusaydım haftaya kadar ezberleyemezsiniz. Şu üstünü bir ezberleyin bakalım, üst satırı. Ezberleyin Arapçasını, hocalar, talebeler, mollalar, kız erkek medresede okuyanlar. Şu üstünü ezberleyin. Selahatün Uksumü'den başlıyor. Haftaya kadar bunu ezberleyin. Burada kalalım. Ve o hadisi hadisen devamında bir hadis daha söylüyorum diyor. Fahfazu, onu da hıfzedin, ezberleyin. Bu da esas uzun kısmı yani. Buraya kadar 3 satır okuduysak 5 satır hatta var. Onun için izah ister. Ben izahsız şey demem, ders veremem. İnşallah önümüzdeki derste de Rabbimiz Tebareke Teala devamını okumaya bizleri muvaffak eyler. Rabbim Tebareke Teala malların vermekle eksilmediğine bize inanmayı nasip eylesin. Amin. Allah Teala başımıza gelen belalara karşı sabrı ve rızayı bize ihsan eyleyip izzetimizi, şerefimizi ziyade eylesin. Amin. Allah Teala bizi dilencilik yapmaktan muhafaza eylesin. İsteme kapısını kendimize açmaktan muhafaza eylesin. Fakirlik kapısı üzerimize açılmasından muhafaza eylesin. Allah'ım ya Rabbim, en büyük duam kimseye muhtaç eylemesin. Beni de ya Rabbi, dinleyenlerimizi de şu hadis-i şerif hürmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu yemin ettiği cümleler hürmetine, onun kasemleri, yeminleri hürmetine Allah'ım. Allah'ım beni de bu dinleyenler, sevenlerimizi de mütealakatımızı da beraber bu dualara ilhak eyle ki senden niyazımız odur ki Allah'ım elden ayaktan düşürme Allah'ım. Kimselere muhtaç etme Allah'ım. Ölene kadar rükû secdeyi yapabilecek kudret nasip eyle Allah'ım. Hafızamızla, aklımızla, gözümüzle, kulağımızla, böbreğimizle, bütün uzuvlarımızla bizi ölene kadar faydalandır Allah'ım. Allah'ım kimsenin ellerine, ocaklarına düşürme Allah'ım. Kimseden dilendirme, muhtaç bırakma Allah'ım. Kendi kana rızkımızla kanaat etmeyi nasip eyle. Helal rızkımızla geçinmeyi nasip eyle. Allah'ım kimseye yüz suyu dökmekten bizi muhafaza eyle. Kurban olduğumuz izzetimizi, şerefimizi muhafaza eyle. Allah'ım senden gayrine muhtaç eyleme Allah'ım. Ya Rabbi onlar da sana muhtaç ya Rabbi. Ya Rabbi beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım diyenlerdeniz Allah'ım. Bu şiirin sahibinin sözleri üzere bize muamele eyle. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.